Domnul meu, mare e Domnul meu, mare și puternic de iubire vrednic, mare e Domnul meu, mare și puternic de iubire vrednic, mare e Domnul. Acesta-i Dumnezeu, acesta-i Dumnezeu, vrednic de închinare și de ascultare, acesta-i Dumnezeu, vrednic de închinare și de ascultare, acesta-i Dumnezeu.